6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 5 augustus. Op Sint Maarten lopen de spanningen op in aanloop naar de verkiezingen. Zo is er een parlementslid gearresteerd vanwege het kopen van stemmen. En Amerika houdt rekening met een Iraanse aanval op Israël. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walkmoed. De Amerikaanse president Biden roept vandaag zijn nationale veiligheidsteam bijeen. Er wordt sterk rekening gehouden met een aanval van Iran op Israël, nadat Hamas-leider Haniyeh vorige week werd vermoord in Teheran. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken zou gisteren hebben gezegd dat de aanval mogelijk in de komende 24 tot 48 uur wordt uitgevoerd. Volgens hem is er een dringende noodzaak voor de-escalatie in het Midden-Oosten. In Groot-Brittannië zijn inmiddels bijna 150 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de rellen van de afgelopen dagen. En de politie verwacht nog meer arrestaties. Gistermiddag gingen demonstranten in zeker 3 plaatsen op de vuist met de politie. In 2 steden werden opvangplekken voor asielzoekers aangevallen. De Britse premier Starmer heeft de extreemrechtse gewelddadigheden in zijn land veroordeeld en zegt dat hij er alles aan doet om de relschoppers voor de rechter te krijgen. In Bangladesh zijn bij protesten in het hele land tientallen doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt. Lokale media melden meer dan 90 doden, onder wie 14 agenten. Tienduizenden mensen waren de straat op gegaan om het aftreden te eisen van premier Hasina. Betogers en de politie gingen met elkaar op de vuist en auto's en bussen werden in brand gestoken. De demonstranten zijn boos over een regel waardoor meer dan de helft van de banen bij de overheid in Bangladesh wordt verdeeld onder bepaalde groepen. In het zuidoosten van de Verenigde Staten is in 3 staten de noodtoestand afgekondigd. Florida, Georgia en South Carolina zetten zich schrap voor orkaan Debbie, die vandaag aan land komt. Naast veel wind wordt er veel regen verwacht. De directeur van het National Hurricane Center noemt het verbazingwekkende hoeveelheden en waarschuwt voor grote overstromingen. Inwoners brengen hun spullen in veiligheid en er zijn tienduizenden zandzakken uitgedeeld. Het is de beachvolleyballers Steven van der Velde en Matthew Immers niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op de Olympische Spelen. Ze gingen gisteravond onderuit tegen Brazilië. Eerder op de dag gingen Steven Boermans en Jorik de Groot wel door naar de kwartfinale. De landenwedstrijd in de Olympische triathlon in de Seine kan vandaag doorgaan. De organisatie van de Spelen heeft gezegd dat de waterkwaliteit binnen aanvaardbare grenzen zal liggen. Door stortbuien op woensdag en donderdag raakte het water opnieuw vervuild. Gisteren werd de parcoursverkenning geschrapt. België heeft zich teruggetrokken voor de wedstrijd. Een van de Belgische triatleten die woensdag meedeed aan de individuele triathlon is ziek. En veel deelnemers waren ook woensdag niet te spreken over de waterkwaliteit. Het weer vandaag wat wolken en veel zon. Het blijft droog, 23 tot 26 graden. Morgen iets warmer nog, lokaal mogelijk 30 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 2 weken voor de verkiezingen op Sint Maarten loopt de spanning op het eiland op. Dit weekend werden parlementslid Hakim Arendel en 3 anderen gearresteerd vanwege het kopen van stemmen. En daarmee is de integriteit van de parlementaire democratie van het eiland opnieuw onderwerp van discussie. Correspondent Dick Draaier. Dick, het is allemaal in aanloop naar nieuwe verkiezingen, de tweede in een jaar tijd. Hoe komt het dat het politiek zo onrustig is? Ja, dat heeft voor een deel te maken met de opzet van de parlementaire democratie op Sint Maarten en de enorme versnipperingen bij verkiezingen. Het parlement dat telt 15 zetels, een meerderheid vergt 8 zetels en die meerderheden berusten dan vaak op 1 of 2 individuele zetels. En dat geeft een enorme macht aan individuele parlementsleden om op te stappen. En dat gebeurt dan ook met enige regelmaat, zoals in mei van dit jaar, hè, waarom we dus nu weer een verkiezing hebben. Sinds 2010, toen Sint Maarten uit de Nederlandse Antillen stapte, dus in de afgelopen 14 jaar, zijn er 11 regeringen geweest. Tel daarbij op dat politieke partijen niet zozeer rond ideologie zijn opgericht, maar eerder lijken op vehikels waar je als politicus op mee kan liften. Ja, dan is de kans groot dat een individuele politicus ergens in tijd zijn kans grijpt om het schip te verlaten. Shipjumping noemen ze dat op Sint Maarten. En dan is er een reeks van incidenten dit jaar in de opmaat naar de verkiezingen over 2 weken... die nogal bijdragen aan die onrust, stemfraude. Je noemde het al in de inleiding, shipjumping, wat ik net noem. En een beschieting op een politicus. De regering van Luc Merselina heeft nu zelfs de hulp ingeroepen van Nederlandse en Curaçaose militairen om de politie in Philipsburg bij te staan in het handhaven van de publieke orde tot aan de verkiezingen. Als het gaat over die stemfraude, wat is daar gebeurd? Nou, dat is het laatste incident in een nu al reeks van incidenten op het eiland. Afgelopen week werd politicus Hakim Arendel gearresteerd, die verdacht wordt van het stemmen kopen tijdens de vorige verkiezingen op 11 januari. En met hem dus nog 3 anderen. Geen parlementariërs overigens. En dat gaat dan over stemmen kopen, wat geen nieuw fenomeen is in het politieke landschap van Sint Maarten. Hè. Je kunt ook heel gauw succes hebben. Er zijn zo'n 22.000 stemgerechtigden bij de verkiezingen. Althans, dat was bij de laatste verkiezingen zo. En bij een opkomst zoals in januari brachten zo'n 15.000 kiezers hun stem uit. Dus met 1.000 stemmen, als je dat even omrekent, heb je al een zetel. Hakim Arendel die is inmiddels wel weer op vrije voeten, maar hij blijft verdachte. En die achternaam Arendel, die kennen we ook van de moordaanslag waar het net al over had, op een andere politicus, Olivier Arendel. Ze is overigens geen familie van elkaar, hè, begrijp ik. Nee hoor, dat is geen familie van elkaar. Nee. Maar is daar inmiddels meer over bekend, over die moordaanslag? Nee, eigenlijk niet. Behalve dan dat er 1 arrestatie inmiddels is verricht en dat Nederland 20 rechercheurs heeft gestuurd om het onderzoek bij te staan, om het te versnellen. Maar meer is er eigenlijk nog steeds niet bekend. Iedereen die houdt verder zijn kaken stijf op elkaar, behalve de politicus zelf, die in de ambulance direct na de aanslag al sprak van een politieke aanslag. En dat werd in een nationale rede door premier Merselina dan vervolgens ontkend. Althans, er zouden geen aanwijzingen zijn voor die conclusie. En daarom was het weer helemaal merkwaardig dat daags daarna de premier met een verbod kwam op politieke bijeenkomsten. Wat wist hij wat anderen niet wisten, zei iedereen. En ja, olie op het vuur eigenlijk en een recept voor onrust, zou ik bijna zeggen. Hè. Het verbod werd een dag later dan vervolgens weer ingetrokken onder parlementaire druk. Ja, eigenlijk kun je spreken van never a dull moment op Sint Maarten, maar rustig is het allerminst. Nee, wat betekent dit voor de inwoners van Sint Maarten? Nou ja, corruptie of mismanagement van een regering of van een niet oplettend parlement is merkbaar, omdat de burger uiteindelijk de prijs daarvoor betaalt. Een mooi voorbeeld, tussen aanhalingstekens dan, zeg ik. Op dit moment is de stroomsituatie op Sint Maarten. Een belangrijk deel van de generatoren die stroom opwekken op het eiland is al maanden uitgevallen vanwege slecht onderhoud of omdat ze na 30 jaar trouwe dienst niet zijn vervangen. Elke dag valt er dus bij Sint Maartenaren de stroom uit voor een aantal uur, zodat iedereen op het eiland dan een beetje krijgt. En dan is het niet zo dat het elektriciteitsbedrijf geen geld heeft, maar die moest op last van de politiek hun winsten wel als dividend afstaan aan diezelfde overheid, in plaats van aan onderhoud en vervanging van de broodnodige generatoren. Dus in plaats van dat investeren is het geld voor andere zaken gebruikt. En ja, daar merkt de burger eigenlijk alles van. En dan is het misschien ook nog dit keer heel erg zichtbaar dat er bij de verkiezingen, tot aan de verkiezingen zelfs, Nederlandse en Curaçaose militairen op het eiland rondlopen en op straat te zien zijn die voor de orde en veiligheid moeten zorgen. Dus ja, de burger gaat het zeker merken. Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Met het oog op morgen ging het over Julia Navalnaya. 5 maanden na de dood van haar man Alexei Navalny is door de Russische rechtbank is ze beschuldigd van deelname aan een extremistische organisatie. Vandaag is het hoge beroep, maar daar zal ze zelf niet bij zijn. Ruslandkenner Helga Salomon vertelde wat de rechtbank met deze beschuldiging en met het arrestatiebevel wil. Ja, ze bereiken er helemaal niets mee, behalve weer aan de bevolking te laten zien van deze Navalnaya, net als Navalny, is een vijand van ons volk. Want de herinnering aan Navalny moet helemaal uitgewist worden. Al is hij de dood ingejaagd, dat is niet genoeg. Nadat hij dood was, is zijn beweging, of nadat hij gearresteerd was, zijn beweging als extremistisch verklaard. En iedereen en alles die wat met hem te maken heeft, zelfs zijn weduwe, ja, die moet gewoon kapot worden gemaakt en worden weggezet als een vijand van het Russische volk. Julia Navalnaya kondigde 6 maanden geleden aan dat ze in de voetsporen van haar man wil treden. Navalny werd beschouwd als Poetins grootste binnenlandse tegenstander. En Salomon legde uit waarom zijn weduwe niet zijn opvolger is. Zonder hem, ja, zonder zo'n kopstuk, dan valt zo'n beweging al snel in elkaar. Dus die beweging heeft Julia Navalnaya op het schild gehesen. Maar ja, zij stond letterlijk naast hem en achter hem. Zij is geen Navalny. En zij heeft ook ingang bij westerse leiders. En dat is mooi. Maar ja, in Rusland, ze is onzichtbaar. En zij kan die rol eigenlijk niet vervullen. In Zomergasten zat de Palestijns-Nederlandse Sakir Kader. De documentairemaker en fotograaf is geregeld in conflictgebieden. Zo werkt hij bijvoorbeeld in Syrië en Irak. Kader vertelde wat er met hem gebeurt als er bijvoorbeeld schoten klinken. Ja, ik weet niet, ik denk dat op zo'n moment dat het gevaar heel dichtbij is, adrenaline neemt natuurlijk over. Je gaat volledig in overlevingsmodus. Ja. Je probeert jezelf veilig te houden, je blijft laag, je wil niet gezien worden, je kijkt niet naar buiten, want... Ja, je kan een sniperkogel krijgen, je kan gezien worden en dat huis kan geraakt worden. Ja. Maar ik ga volledig op overlevingsmodus. En ik weet altijd erna, het moment dat het over is, dat ik urenlang kan slapen. Zo doe jij het. Ja. Kader vertelde over wat hem drijft, ondanks alle risico's. Ik vind het belangrijk om verhalen te vertellen van mensen die onderdrukt worden. Van mensen die onrecht meemaken, die verjaagd worden, opgejaagd worden, gedood worden en... Ik bedoel, de dood komt. Ik ben niet onsterfelijk. Of ik nou thuis zit of daar ben. Kijk, je moet gewoon altijd gewoon de risico's incalculeren. En ja, niet onnodig gevaar lopen. In Umberto a Paris vroeg Umberto Tan aan atleet Lee Marvin Bonaventia of hij zich ook een Olympisch winnaar voelde. Nu de estafetteploeg goud had gewonnen. Terwijl hij de Spelen moet missen door een hamstringblessure. Is het niet hun? Hun hebben gelopen, maar er is een team en er zit ook een geschiedenis aan het team. En ook, ja, ik was daar voor hun ook in de warm-up. Vanaf de warm-up, ik was aan het helpen, net als een tweede assistant coach. Dus, ja. Zelfs dus Odile van Aanholt en Annette Duits hebben namens Nederland de eerste gouden medaille in het zeilen op de Olympische Spelen veroverd. Na een chaotisch einde, waarin de Nederlandse vrouwen zich vergisten in de finishlijn. De hele race waren we zo rustig aan het varen en we hadden zo erg controle over die medaille dat we best wel een rustige mindset waren. En we zijn gewend om die toeter te horen. Die vinden we heel leuk om te horen. Ja, dus de schok kwam wel gelijk. En dan ga je heel snel door alles heen van wat kan het zijn. En we waren heel blij dat we nog niet de boot hadden omgeslagen. Dat doe je normaal als je gewonnen hebt. We hadden ons nog even ingehouden. En het was heel fijn dat we gewoon heel goed samenwerkten en gelijk doorgingen. En dat was gisteravond op radio en tv. In het Noorderdierenpark kwam Horst elke dag een man bij de olifanten kieken met wat pinda's in de hand. De verzorgers zitten iemand zie, hij zit in Afrika. Of in de hemel bij zijn olifant misschien. De Emmenaar en de Olifant, Daniel Loijs. Prijsvechters bestormen de markt van de verplichte ZZP-verzekering, kopt het FD. Nieuwe verzekeraars zien een gat in de markt nu er vermoedelijk een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel komt. Bij de overheid gaat zo'n verzekering €195 per maand kosten. Zelfstandigen kunnen het ook bij een verzekeraar regelen. En daarvan schieten er volgens het FD nieuwe als paddenstoelen uit de grond. Deze verzekeraars zeggen dat ze goedkoper zijn dan die €195 van de overheid. Belangenclub ZZP Nederland noemt dat nogal voorbarig en waarschuwt voor cowboys op de verzekeringsmarkt. Trouw wil weten of er al wat meer duidelijk is over het regeerprogramma van het nieuwe kabinet. De afgelopen weken hebben op elk ministerie ambtenaren aan hun deel gewerkt. Het is de bedoeling dat er een regeerprogramma komt met 10 thema's, niet voor elk ministerie een hoofdstukje. Maar op dat laatste lijkt het wel uit te draaien. We doen gewoon ons eigen ding. En volgens mij sturen we allemaal onze eigen punten op, zeggen woordvoerders van twee ministeries tegen Trouw. Op het ministerie van premier Schoof lijken ze zich daar nog geen zorgen over te maken. Een regeerprogramma is een nieuw concept. Daar hoort nog geen vaststaand proces bij, al dus het ministerie van Algemene Zaken. De Telegraaf opent met de woede die volgens de krant groot is over de bekladding van het beeld van Anne Frank in Amsterdam. Dat standbeeld werd besmeurd met rode verf en de tekst Free Gaza werd erbij gezet. Puur antisemitisme, zegt de Joodse belangenorganisatie Sidi tegen de Telegraaf. Gisteren was het bovendien 80 jaar geleden dat de nazi's Anne Frank, haar familie en andere onderduikers uit het achterhuis haalden. En dat juist dan het beeld wordt beklad, betekent volgens het CD dat de daders een totaal gebrek aan historisch besef hebben. En ook in veel kranten aandacht voor, zoals het AD het noemt, het mooiste laatste rondje van zaterdagavond. En dan gaat het niet over het café, nee, dan gaat het over de Olympische Spelen. Nederland scoorde bij de Spelen in Parijs goud op de gemengde 4x400 meter estafette. Dankzij een indrukwekkende slotronde van Femke Bol. We hoorden er net al even wat over in de terugblik op gisteravond. In de laatste 100 meter ging Bol België, Groot-Brittannië en Amerika voorbij alsof ze er niet stonden. En die foto zie je ook alle kanten terug dat ze dan net over de finish is gekomen met het estafettestokje nog in de hand. Alvast afstormend, nog steeds afstormend, op haar teamgenoten die het absoluut niet kunnen geloven dat het gebeurd is. Een nieuw monumentaal moment in de Nederlandse sportgeschiedenis, al dus het AD. Ook al omdat Nederlands atletiek goud bijzonder is, wijst de krant op. Dat gebeurt alleen bij de Spelen eerder van 1948, 1948, 1984, 1992 en 2021. Feyenoord heeft gisteren voor de vijfde keer in de clubhistorie de strijd om de Johan Cruijffschaal gewonnen. Na een 4-4 gelijkspel won bekerwinnaar Feyenoord met strafschoppen van landskampioen PSV. Peter Bos, trainer van PSV, was niet tevreden met het spel van zijn team, zei hij tegen verslaggever Jan-Vincent van Zuiden. Het was gewoon geen goede wedstrijd, van beide kanten niet. Ik kan me voorstellen dat het een spectaculaire wedstrijd is, 4-4. Maar het was, ik vond het geen goede wedstrijd, niet van onze kant. Ik vond van Feyenoord ook niet. Dit is niet echt goed voetbal geweest. Waar zat hem dat nou in, dat het geen goede wedstrijd werd in jouw ogen? Nou, zeker in de vele fouten die gemaakt werden. Als ik wil gewoon naar mezelf kijken. Als je ziet dat wij 4 doelpunten tegenkrijgen, waar we bijna een half seizoen over deden vorig jaar, dan hebben we daarin een heleboel dingen niet goed gedaan. Bijna iedere bal die diep gespeeld werd en waar ze enigszins gevaarlijk konden worden, werd ook een doelpunt. Daar moeten we als team beter verdedigen. Ja, ben je ervan geschrokken? Nee hoor, helemaal niet. Het is niet zo dat ik dit gewend ben, maar ik wil niet de ogen sluiten voor de achterhoede waarmee we moesten spelen. Jongens die eentje zitten naast me. En dat pas anderhalve week bij ons weer terug is. En dat is voor Jerry geldt dat hetzelfde. Die moest ik noodgedwongen zelfs achterin zetten. Dat zijn geen excuses hoor, helemaal niet. Want ik vind dat we ook gewoon met dit elftal van Feyenoord moeten winnen. En dat hebben we niet gedaan. En En dat is jammer. Ja, maar dat blijft natuurlijk toch hangen, die 4 tegengoals die je krijgt. Wat ga je daaraan doen? Hoe ga je daarmee om? Analyseren, bespreken en het beter doen. En wellicht spelers voor achterin erbij halen? Ja, maar dat vind ik altijd zo makkelijk. Ik kijk gewoon naar de jongens die er zijn. En ik zei net al, met dit elftal moeten wij van Feyenoord winnen. Zei PSV-trainer Peter Bos. In Lemelen in Overijssel is deze week een bijzonder zomerkamp gaande. Een kamp speciaal voor jonge mensen die stotteren. Ze zijn niet bij elkaar om van stotteren af te komen, maar gewoon om ervaringen uit te wisselen. Mark Robin Visser ging gisteravond kijken en vooral luisteren. Nou, de kampeerboerderij zit gezellig vol. Er zijn 48 jongvolwassenen, noem je dat, hè? Dus jonge mensen, 18 plus. En die gaan deze hele week gezellig met elkaar stotteren, mag je zeggen. Met als klap op de vuurpijl vrijdag speechen voor een gezelschap. Dat is denk ik het allerspannendst. Sybren Bousma, u bent de woordvoerder hier en u stottert zelf ook. Ja. Ik stotter zelf al mijn hele leven. En toen ik jong was zo'n internationaal kamp mee gemaakt. En daar heb ik zelf zoveel aan gehad. Dan had ik het een jaar of 8 geleden ook zelf ben gaan organiseren. Sybren. Het is een uitdaging voor de radio, want je hoort niet zoveel stotterende mensen op de radio. Het is ook voor de luisteraar, die mensen die nu luisteren, een oefening in geduld. Hè? Ja. Moet ik dit nou gaan monteren, zodat jij sneller praat? Of moet ik alles laten staan zoals jij het uitspreekt? Ja, wat ik zelf vind is dat je het gewoon mag laten staan zoals... Laat het horen zoals het is. Nu... is, denk ik, maar wanneer het de luisterkwaliteit en de goede komt, dan mag je er best een beetje aan Het mag tegen, hoor. Jawel. Ja. Wel met respect. Je moet niet alles stotters eruit gaan monteren. Ja, het is dus echt een international stutter kamp. Ja, precies. Ik ga even langs de tafel. Hallo. Hello. Which country are you from? I'm from Italy. Uit Italië. En you? England. Engeland. I'm from Finland. Finland. And you? Finland. Felicia Pluim is een van de deelnemers. En Felicia die stottert niet, maar die broddelt. Dat is eigenlijk net iets anders dan stotteren. Eigenlijk is het een soort van nichtje van stotteren. Je praat heel snel en daardoor ga je over woorden heen struikelen. En halverwege de zin denk je, ik moet het toch eigenlijk anders maken. En dan maak je heel veel omwentelingen eigenlijk in de zin. Waardoor de andere denkt van, ik begrijp er niks meer van. Ja. Felicia, vind jij het fijn om met andere broddelaars en stotteraars bij elkaar te zijn? Ja, zeker. Omdat je dan echt merkt dat je niet de enige bent. In het dagelijks leven ben ik vaak de enige die anders praat dan de rest. Ik heb wel geluk dat mensen die stotteren en broddelen heel goed zijn in goed luisteren naar de ander. Andere mensen die dat niet hebben, die geven het sneller op. En die denken dan, ik heb hier geen tijd voor, schiet eens op. En wij weten hoe het is. Dus wij maken echt tijd voor elkaar om veel te vertellen. Ja. En Thiago Consenciao dos Santos, die stottert wel. En die vertelt mij dat hij zich soms schaamt omdat hij stottert. In Nederland stottert maar 1% van de mensen. En dat is best wel weinig. Dus je voelt je best wel... onbegrepen vaak. Ja. Ik krijg vaak dat mensen toch mijn mijn eigen zinnen een beetje afmaken. En dan voel je je toch een beetje klein. Je hoort heel weinig stotterende mensen of eigenlijk nooit op de radio, nee, hè? Nee, vind je dat dat wel gewoon zou moeten? Het zou meer, armoede moet worden, zodat wij ons zelfzekerder voelen en zijn wie we willen zijn, zeg maar. Dus is dat een beetje goed gezegd zo? Ik vind het helemaal goed te juichen. Ja? Oké. Dankjewel, ik wens jou een hele mooie week. Yes, bedankt, dankjewel. En groetjes aan de luisteraars. Verslaggever Mark Robin Visser maakte deze bijdrage over het internationaal stotterkamp in Lemelen. Het is 6:55. Ik was gisteren op bezoek in een verpleeghuis en toen ik kwam was er nog een optreden bezig van een zangeres en een gitarist. En ze waren ook echt goed. En dan zie je wat muziek met mensen doet. Meewiegen, meeneurien, meezingen. Sommigen zelfs voorzichtig schuivelend dansen. Voor even terug in betere tijden. Ze sloten af met Carole King's You've Got a Friend. Toepasselijk. Down and troubled, and you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon. You just call out my name. to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. You've got a friend. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De organisatie van de Olympische Spelen zegt dat de Seine schoon genoeg is voor de landenwedstrijd in de triathlon vanochtend. Door veel regen afgelopen week was de waterkwaliteit weer een stuk slechter geworden. Maar volgens de wedstrijdleiding zal de kwaliteit tijdens de wedstrijd binnen de aanvaardbare grenzen liggen. De Amerikaanse president Biden praat vandaag met zijn nationale veiligheidsteam. Er lijkt een aanval van Iran op Israël op handen als vergelding voor de liquidatie van Hamas-leider Haniyeh. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken zou gisteren hebben gezegd dat de aanval in de komende 24 tot 48 uur kan plaatsvinden. Bij een steekpartij in Cirrouskerke in Zeeland zijn gistermiddag 3 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij het steekincident waren 4 mannen betrokken die allemaal zijn opgepakt. Precies de toedracht van de steekpartij is nog onduidelijk. De politie onderzoekt dat. En Feyenoord heeft voor de 5e keer in de clubhistorie de Johan Cruijffschaal gewonnen. Bekerwinnaar Feyenoord en landskampioen PSV kwamen in de reguliere speeltijd tot 4-4. En daarom werden er strafschoppen genomen. PSV'ers Johan Bakayoko en Guus Til misten, waarna Ivan Nusets namens Feyenoord de beslissende penalty benutte. Het weer vandaag wat wolken en veel zon. Het blijft droog bij 23 tot 26 graden. Nu naar Aldi voor wilde perziken. 1 kilo voor maar €1,49. Super vers en super voordelig. Perziken voor zo'n prijs? Daar wordt iedereen wild van. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven grillvinken. 4 stuks voor €3,49. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Nu naar Aldi voor River Cola. 1,5 liter voor maar €0,69. Die vind je deze week nergens goedkoper. Best getest en je dorst gelest. Tuurlijk wel, Aldi. Deze zomer in het Lam Museum. Een kunstcollectie over eten en drinken. Wat gebeurt er als je smaken toevoegt aan het kijken naar kunst? Kom kijken en proeven. Proef een kunstwerk. Nu te beleven in het Lam Museum op Landgoed Keukenhof in Lisse. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven. Altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op Engie.nl. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Opa Henny is nierpatiënt. In zijn strijd tegen nierziekten steunt hij de Nierstichting waar hij kan. Als vrijwilliger en met een maandelijkse gift. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. In Bangladesh roepen studentenleiders op tot een nieuw landelijk protest vandaag. Iedereen in Bangladesh houdt zijn hart vast. In de afgelopen weken kwamen er al meer dan 200 mensen om. En gisteren alleen al kwamen daar bijna 100 mensen bij. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, ja, die protesten begonnen vorige maand nog vreedzaam. Dat lijkt dus wel helemaal omgeslagen. Ja, dat klopt. Het begon als een banenquotumprotest. Tegen een banenquotum dat ingesteld was tegen de kleinkinderen van vrijheidsstrijders in de Vrijheidsoorlog van Bangladesh in 1971. Maar het Hoge Rechtshof heeft dat al snel opgeheven, dat quotum. Maar het protest ging door omdat de overheid zo hard ingreep dat mensen op straat zeiden: dit kan niet langer. We zijn eigenlijk nu tegen de overheid. En de studenten stelden toen een lijst op van eisen, waar onder andere onder stond dat Sheikh Hasina, de premier, haar excuses zou moeten aanbieden voor het geweld. Dat politieagenten op straat die verantwoordelijk waren voor het geweld uit hun functie gezet moesten worden. En toen werd het protest een paar dagen stilgelegd in afwachting of die eisen ook voldaan werden door de regering. En nu, een paar dagen later, is het protest dus weer opgepakt, omdat de overheid eigenlijk niks van zich heeft laten horen. Geen enkele eis is ingewilligd. Sterker nog, de leiders van het protest zijn opgepakt. En mensen claimen dat ze gemarteld zijn. Ze zouden op tv te zien zijn. Er gaan foto's rond van hun verwondingen. Dus eigenlijk groeide de woede en de noodzaak om door te protesteren. En nu hebben ze nog maar één eis. Die lijst is van tafel. Nu hebben ze nog maar één duidelijke eis. En dat is het vertrek van Sheikh Hasina. Gisteren waren er dus ook protesten waar bijna 100 mensen bij omkwamen. Hoe kon dat zo uit de hand lopen? Want er was al wel geweld, maar bijna 100 mensen die omkomen. Ja, het is de dodelijkste dag tot nu toe tijdens deze protesten. Wat er precies gebeurd is, ja, daar verschillende meningen over. De studenten zeggen dat ze door een groep studenten, andere studenten die geallieerd zijn aan de regeringspartij, de Awami League. Zij noemen zichzelf de Chatra League. Dat zij vooral verantwoordelijk zijn voor het geweld. De politie zegt dat ze niet met scherp schieten. Maar ook daar zeggen mensen van dat ze dat wel hebben gezien. Wat er gebeurde is dat eigenlijk meerdere groepen gisteren elkaar tegenkwamen op straat, waarbij de oppositie een rol speelde, waarbij die gewelddadige Awami League geallieerde studentenvereniging dus ook een rol speelde. En dat leverde dat geweld op. Toch hebben ze vandaag, ik heb met studenten gesproken die de afgelopen dagen de straat op zijn geweest. Dat ging heel moeilijk omdat het internet ook stil lag, uitgeschakeld was. Maar nu via een VPN lukt het mensen toch weer om de buitenwereld te bereiken. Zij zeggen, ondanks het geweld van gisteren gaan ze vandaag weer de straat op. En ze hebben mensen vanuit heel Bangladesh, vooral studenten, opgeroepen om vandaag naar Dhaka te komen. Om 2:00 willen ze zich verzamelen bij de universiteit daar weer. Het zou 10:00 Nederlandse tijd zijn. En dus ondanks dat geweld van gisteren en dat ze eigenlijk nu de straat op gaan met de wetenschap, het kan onze levens kosten, het kan over zijn, gaan ze toch weer protesteren. Gaan ze toch weer de straat op, omdat ze vinden dat het nu echt over is met deze regering. Ja, precies, want wat je net zei, ze willen dus echt dat Hasina weggaat. Ze keren zich heel erg tegen haar. Klopt. En dat is omdat zij, ja, ze is al 20 jaar aan de macht, waarvan 15 jaar aaneengesloten. En de afgelopen 3 verkiezingen onder haar zijn eigenlijk niet eerlijk verlopen. Of in ieder geval niet gelijkwaardig. In 2014 werd bijvoorbeeld deed de belangrijkste oppositiepartij, de BNP, niet mee, omdat ze het niet eerlijke verkiezingen vonden. In de jaren daarna, in 2018, werden ze uitgesloten. Vorige verkiezingen, begin dit jaar, werden er duizenden mensen opgepakt. Kon de oppositie weer niet meedoen. En mensen zeggen daarvan, ja, het wordt een dictatuur onder Hasina. Het is eigenlijk haar Bangladesh. Het is niet eens meer een partij die aan de macht is. Hasina is aan de macht. En niet alleen studenten steunen nu de oproep voor haar vertrek. Ook mensen zoals dagarbeiders, die rikscha-chauffeurs moet je dan aan denken, of mensen in de kledingindustrie of groenteverkopers op straat, die ook zeggen, wij verliezen ons loon nu wel een dag door deze protesten, of meerdere dagen, omdat de protesten al zo lang aan de gang zijn. Maar het is het waard, want het is niet meer houdbaar om Hasina te laten zitten. Davy, dankjewel. Buitenlandredacteur Davy Boerema. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het Team NL-huis, waar Nederlandse sporters worden gehuldigd, worden deze Spelen voor het eerst gerund door NOC-NSF. De sportkoepel wil daarbij ook jongeren bij het huis betrekken die zich normaal niet zo snel aanmelden als vrijwilliger. Zo werken dit jaar tientallen jongeren mee uit wijken in Arnhem die als probleemwijken worden gezien. En zij willen graag van dat negatieve imago af, merkte verslaggever Onno Beukers. Bij Team NL Huis is Nasser druk bezig met het scannen van de kaartjes. Staanplaatsen. En vervolgens het ombrengen van polsbandjes. Zou je wat strakker of wat losser willen? Maakt niet uit. Maakt niet uit? Het is al zo warm, ik doe wel wat losser voor je. Nasser maakt onderdeel uit van een project. Een project van Arnhemse jongeren die in het Team NL-huis aan de slag kunnen. Dat is geen veel plezier, ja. Hey, ik noem het 50 kansrijke jongens uit Arnhem. Die associatie hebben met de AM Support Team. Dat is een organisatie bij ons. Waar de een of stage heeft gelopen, of vrijwilligerswerk heeft gedaan, of heeft gewerkt. Staanplaats. En ja, wij zijn op basis van een pitch geselecteerd. Nu zijn we hier. Wat wil je hier leren? Wat zijn je doelen? Ik denk dat mijn voornamelijkste doel is dat ik toch een doorslaggevende keuze wil maken waar ik naartoe wil in mijn leven. Adolescentie. Wie ben ik? Wat doe ik? Ik ben nu een sociaal werker. Ik zit op school. Daarnaast kickbox ik ook. Dus ik hou heel erg van sporten. Ja, ik ben hier eigenlijk in principe aan het zoeken. En voornamelijk ook gewoon contacten leggen, netwerken, mezelf openstellen. En ik wil het eigenlijk allemaal op me af laten komen. We zijn hier ook bezig met sessies onderling. Dus onze groep jongeren, zeg maar, voornamelijk. En daar leren we heel veel van elkaar. Jawad Naji is de begeleider van deze jongeren. En voordat ze hier terechtkwamen in Parijs, moesten ze eerst allemaal een pitch doen. Dat is een kans om jongeren tot ontwikkeling te brengen. En toen hebben we eigenlijk een heel traject uitgestippeld voor deze jongeren. Zodat ze en naar Parijs gaan om hier te presteren, maar ook daarvoor voorbereid worden op hetgene wat ze hier moeten doen. En dan is voor nu Parijs dan het frame. Maar eigenlijk worden ze voorbereid op de samenleving. Zijn het allemaal jongeren die misschien die kansen moeilijker krijgen, normaal gesproken? Het verhaal van de jongeren die we hebben is dat zij de potentie die ze hebben niet benutten vanwege de omgeving waarin ze opgegroeid zijn. En daar hebben wij als jongerenwerkers zoveel vertrouwen in. En dat laten we graag ook aan de wereld zien. Wat is de grote kracht van deze jongeren? Doorzettingsvermogen. Ik denk dat ze knetterhard kunnen werken. Dat anderen daar wel eens van versteld kunnen staan, hoe hard ze kunnen werken. Veerkracht. Je ziet dat opgroeiende werk als Molenburger ook ervoor zorgt dat je bepaalde kwaliteiten meekrijgt. Dat je echt wel je mannetje staat. Dat zie je enorm. En daarna heb je ook nog wel per jongere ook wel echt een eigen kwaliteit. Ja, die we herkennen en die we ook een podium geven. Niet te strak. Het is zo warm, hè? Bloed vanaf, man. Ja, je bloed moet blijven pompen, ja, hè? Precies. Nu ben je druk met mensen binnenlaten. Je hebt op allerlei plekken gestaan. Wat leer je hier? Ik leer je om altijd mezelf te zijn. Of ik nou met iemand van ons ben of iemand van die ik zomaar hier leer kennen omdat wij allebei een avontuurlijke trip zijn. Ja, ik laat toch mijn eigenschappen, zeg maar, mijn kenmerken, ja, bovenuit springen. En dat siert ons denk ik allemaal wel. Wanneer is dit project voor jou goud, dat jij jezelf een medaille zou mogen omhangen? Goud is voor mij dat ik mezelf sowieso goed heb gerepresenteerd. Dus ik hoop dat ze hier tevreden met ons zijn als vrijwilliger. En los daarvan heb ik enorm veel gesprekken gevoerd, enorm veel nieuwe mensen leren kennen en het heeft me heel goed gedaan. En ja, ik ben daar trots op. Ik kan het meenemen in mijn rugzak als ervaring, zeg maar. Heb je het gevoel dat je nu ook op een plek bent gekomen waar je normaal gesproken misschien als een jongen uit Arnhem-Zuid niet zo snel terecht zou komen? Ja, we worden toch wel geframed als kansarme wijk, om het maar zo tussen aanhalingstekens te zetten. Waar ik het totaal overigens helemaal niet mee eens ben. We zijn allemaal kansrijke jongeren die misschien niet vaak de kans krijgen. Maar ik ben er heilig van overtuigd. Als wij dat vaker zouden krijgen, dat we die ook met beide handen grijpen. Maar ik denk dat we het misschien wel beter doen dan verwachting. De jongeren in het Team NL-huis in Parijs. Een verslag van Onno Beukers. Vanavond is op Tahiti in de Stille Oceaan de finale van het Olympische golfsurfen. Tahiti hoort bij Frans-Polynesië. En Frankrijk toont het gebied trots aan de wereld, met mooie beelden van metershoge golven en prachtige stranden. Maar er zit ook een andere kant aan het horen bij Frankrijk. Want door Franse kernproeven zijn 30 jaar geleden meer dan 100.000 mensen blootgesteld aan gevaarlijk radioactief materiaal. Nu komt er mogelijk een nieuw parlementair onderzoek naar de gevolgen. Correspondent Meike Weijers sprak met slachtoffers. Hinamara Morgant Cross dompelt zich onder hier bij de heilige bron. Dit riviertje loopt pal langs een drukke weg, maar als je even doorloopt, dan kom je in een soort oase terecht. Het water is turquoise blauw en borrelt hierop vanuit de grond. I think it's the place where you can just reconnect with nature and don't think about the problems yet. Hier voelt ze zich verbonden met de natuur en kan ze haar problemen even vergeten. Want ze is pas 35, maar ze leeft al jaren met leukemie. Op haar 24ste kreeg ze de diagnose. En de eerste met wie ze dat nieuws deelde was haar oma. And the first place where I wanted to go when I heard that was to go to see my grandmother because we are very close. We zijn nu bij het huis van haar grootouders. We were on the front of the house and she cried and I cried with her. En hier op de veranda van dit prachtige grote huis met uitzicht op de bergen zat ze samen met haar oma te huilen. And it was difficult because she felt so guilty. Haar oma voelde zich zelfs schuldig. En dat heeft hier mee te maken. Dit is het geluid van een atoombom. 30 jaar lang, tussen 1966 en 1996, werden op afgelegen eilanden in de Stille Oceaan bijna 200 kernproeven uitgevoerd. She felt that she should have to do more to stop the French states doing this nuclear test. Haar oma vond dat ze meer had moeten doen om het tegen te houden. Maar de lokale bevolking was er aanvankelijk juist heel blij mee. Want het leverde veel werk en geld op. Bovendien beweerde Frankrijk jarenlang dat de proeven veilig waren. Maar dat bleek een leugen. We had a nuclear test, 150 more powerful than Hiroshima. It was not only test, it was real bomb. Sommige bommen waren wel 150 keer krachtiger dan de bommen op Hiroshima en Nagasaki. Ongeveer de hele bevolking, meer dan 100.000 mensen, was blootgesteld aan die schadelijke radioactieve straling. En leukemie is één van de soorten kankers die hier nu veel vaker voorkomt vanwege die nucleaire testen. Pas de afgelopen jaren heeft Frankrijk langzaam toegegeven dat de kernproeven inderdaad schadelijk waren, maar er zijn nog geen excuses gemaakt. Er is een compensatieregeling voor slachtoffers, maar dat is heel omslachtig en complex, waardoor nog maar heel weinig mensen daadwerkelijk gecompenseerd zijn. Hinamara is activist geworden en ging ook de politiek in. I wasn't really happy about this study like led by the French Assembly because of decades of lies. Ze heeft maar weinig vertrouwen in het nieuwe onderzoek door het Franse parlement, want omdat de waarheid zo lang is achtergehouden, vertrouwt ze Frankrijk nu niet meer. I don't trust them, so. Ze wil wel dat er een internationaal en onafhankelijk onderzoek komt. Terug bij de heilige bron probeert ze haar ziekte even te vergeten. I wasn't afraid of dying, but I was afraid of letting my son without me. Because as a mother, we are always worried. Ik ben niet bang voor de dood, maar wel om mijn kinderen zonder moeder achter te laten. Ze hoopt dat nu haar mooie eiland op het wereldtoneel staat tijdens de Olympische Spelen, ook de Franse nucleaire erfenis aandacht krijgt. Een verslag van correspondent Meike Weijers. Volgens het AD is er veel kritiek op een rechter die ChatGPT gebruikte voor een vonnis. In een zaak tussen twee huiseigenaren gebruikte een kantonrechter ChatGPT om de levensduur van zonnepanelen uit te zoeken. Volgens de rechtbank heeft het verder geen rol gespeeld bij de uitspraak, maar in het AD reageren deskundigen toch verbaasd. Onverdedigbaar dat een kantonrechter een schadevergoeding mede baseert op een taalcomputer, aldus een AI-specialist. De populaire chatbot kan nog altijd foute antwoorden geven. Volgens een andere deskundige is dit dan ook een beetje als het gebruik van Wikipedia voor je werkstuk op school. Nog altijd daalt het aantal stalbranden niet, constateert het Nederlands Dagblad. Gemiddeld zijn dat er 40 per jaar, met bijna 150.000 dode dieren tot gevolg. Over 2 jaar wil de minister dat het aantal branden is gehalveerd. Dat lijkt niet te gaan lukken. Eerdere aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn volgens het ND niet of nauwelijks opgevolgd. Vaak wordt zo'n brand veroorzaakt door falende elektra en kortsluiting. Een onderzoeker drukt boeren op het hart om zelf alert te zijn en niet te denken, dat overkomt mij niet. Een simpele tip bijvoorbeeld, vervang een kapotte lamp in de stal direct. En bij Hart van Nederland gaat het over een baby- en peuterloos restaurant in Oostkapelle in Zeeland. Vorig jaar besloten ze daar dat jonge kinderen na 5:30 niet meer welkom zijn voor de rust en ontspanning van de andere gasten. En de meeste van die andere gasten zijn er blij mee. Ik snap het wel, maar ik vond het, omdat het voor de allereerste keer echt aangegeven stond, vond ik het wel een beetje apart. Vind ik goed, en daarom komen we hier juist eten vanavond. Ik heb het in de krant gelezen en ik vond het heel, heel positief. Ouders die laten die kinderen steeds meer vrij. Ze lopen steeds vrijer door die restaurants heen en ze lopen ook te trekken aan andere tafels. Nou, daar vind ik wel wat van. Hoor ik nou op de achtergrond toch iemand schreeuwen? Is dat iemand die ouder is dan een peuter? Of gewoon een oudere? Die kan natuurlijk ook. Die zijn ook nog wel eens lastig. Dat is natuurlijk toch een beetje een dingetje. Het zijn alleen kinderen die in een restaurant als overlast veroorzaken. Maar rondrennen meestal wel. Maar inderdaad, baby en peuterloos, ik denk meteen, ja, de andere kinderen dan. Nou, precies, ja. Dat houdt niet meteen op bij de kleuterleeftijd, volgens mij. Hoe dan ook, de eigenaar in Oostkapelle heeft geen spijt van de keuze om de jongste kinderen te weren, want zijn werk is echt veranderd. Heerlijk, heerlijk. Ja, we zitten in een hele andere sfeer zit je in je werk. Minder stress heb je erom, minder irritaties. Het plezier voor u in het werk is weer terug. Zeker weten. Het restaurant kreeg weliswaar kritiek, bijvoorbeeld op recensiewebsites, maar volgens de eigenaar ziet hij nu meer stellen, echtparen en vriendengroepen. Die waarderen dit, zegt hij, blijven daardoor langer en ook niet belangrijk, besteden meer. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. As we walk, hand in hand, riding bones, we forget the wind stands still. Even as time passes by, we can see, we can feel. It's that thrill that makes us blind for what is real. Pages turn and nights are rolling. I'm standing near but still too far away. So far away. Shadows of fear as we come near. The storm has begun, lightning and the rain. Would you take this dance and fly? 'Cause every time we try, there's a chance for you. Game of Love van Loren. Het is 7:07. Groningen neemt vandaag afscheid van Jacques d'Ancona. Honderden mensen hebben zich aangemeld om hem vandaag de laatste eer te bewijzen. In Nederland werd hij bekend als jurylid van de Soundmix Show in de jaren 80. Maar in Groningen is hij vrijwel zijn hele leven al een begrip. De journalist werkte tot het laatst voor het Dagblad van het Noorden. Meer dan 67 jaar. Evert van Dijk is de hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang heeft u met Jacques d'Ancona gewerkt? Ja, ik zelf meer dan 30 jaar. Vanaf de eerste dag dat ik bij de krant ben, was hij er ook al. En dat was in 91. Dus dat is een hele lange tijd. En ongeveer de helft van zijn periode, zeg maar, bij de krant. En het is zo raar te beseffen dat hij al bij de krant werkte toen wij allemaal nog niet geboren waren. Ja. Bizar. Want wat betekende hij voor de krant? Nou, kijk, de laatste jaren was hij theaterrecensent. En dan ben je gewoon een van de cultuurrecensenten, zeg maar. Maar hij is natuurlijk... Eigenlijk zeg je altijd van, er is niemand groter dan de krant. Maar nu kom je tot de conclusie... Nou, misschien was toch wel eentje wel groter dan de krant... gezien de reacties op zijn overlijden. Ja. Ja. Want hoe begon hij dan? De laatste jaren dus alleen maar recensent. Maar hoe begon hij dan? Wat deed hij voor de krant? Nou, hij is begonnen als sportmedewerker op zondagavond. Gewoon met uitslagen en wedstrijdverslagen van amateurvoetbal, zeg maar. Dus hij is niet 67 jaar vol aan het werk geweest... maar hij is pas later, in de dertig was, is pas van zijn dienst gekomen. En toen heeft hij op de eindredactie gezeten, dat heette toen anders. Maar toen heeft hij heeft de sportredactie gedaan veel en heel veel de cultuurredactie. En daarmee dus had hij een eigen pagina entertainment in de zaterdagbijlage. En schreef dus heel veel over de theaterwereld, cultuur. En wat voor een man was hij voor de krant, maar ook gewoon überhaupt in Groningen? Nou, zijn gedrevenheid en zijn betrokkenheid zijn ongekend. Hij kwam na voorstelling van het theater kwam hij terug op de redactie. 'S avonds om een uur of 12:30, terwijl de avondploeg zeg maar naar huis ging, begon hij aan zijn recensie te werken. Tot een uur of 4 in de nacht, tot op zijn laatste jaren, zeg maar. Tot als 85-60-jarige zat hij op de redactie in zijn eentje. En dan ging hij naar bed om een uur of 4. En de volgende ochtend maakte hij zijn recensie af. En was hij ontstemd als zijn recensie niet in de lunchnieuwsbrief kwam. Dus het was die gedrevenheid ongekend. Daar was hij ook trots op, hè? Zeker. En hij was heel goed in het onderhouden van zijn netwerk. Hij stuurde alle producenten zijn eigen recensies op, zodat ze onder de aandacht kwamen wat hij deed. Hij hield contact met alle mensen in de theaterwereld op een ongelooflijke manier. En dat heeft natuurlijk ook zo'n die impact, verklaart dat zeg maar, op zijn onverwachte overlijden. Onlangs in de krant, naar aanleiding denk ik van zijn overlijden, was er een beschrijving van uw eigen eerste ontmoeting met hem. Hoe ging die ontmoeting? Nou, kijk, ik was eindredacteur in het begin. En dan had je op de redactie had je een deur en dan kwam je op de zetterij. Daar werd de krant gezet, zeg maar, opgemaakt. En dan kwam je als eindredacteur kwam je daar. En dan kwam ik Jacques d'Ancona tegen, die maar geen eindredacteur was, maar die schrijver was van die pagina Entertainment. En hij wilde tot het laatste moment zeker weten dat die pagina tot een puntjesverzorgd eruit zag. En die betrokkenheid heeft hij tot op de laatste dag gehad. Ja. Vandaag is zijn afscheid. Wat gaat er gebeuren in Groningen? Nou ja, er komt dus een spoed. Gaat die auto, de rouwauto, door Groningen rijden langs belangrijke plekken in zijn leven op zijn eigen verzoek. Dat begint bij Bikwik, het stadion Essenberg, waar hij erelid was, waar hij wedstrijden gefloten heeft als scheidsrechter. En waar hij aan de basis stond van eurovoetbal, een heel belangrijk jeugdtoernooi. Dan gaat het naar kantoor van Dagblad van het Noorden. Dan gaat het naar kantoor van Nieuwsblad van het Noorden, aan het Zuiderdiep in de binnenstad, waar hij heel lang gewerkt heeft dus. En dan langs de Schouwburg en Martini Plaza, de plek in langste plek in de culturele wereld in Groningen, zeg maar. En dan is er in Martini Plaza een grote afscheidsbijeenkomst, waar inderdaad honderden mensen zich worden aangemeld. Een groot afscheid voor een kleine man. Absoluut. En helemaal terecht. Evert van Dijk, hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden. Dank u wel. Ster. Jan en zijn vrouw Ria willen nierpatiënten een betere toekomst geven. Daarom hebben zij de Nierstichting opgenomen in hun testament. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Wil je plezier en verantwoordelijkheid combineren? Word dan chauffeur bij Willemsen de Koning. Bij ons breng je kinderen naar school of breng je ouderen naar de zorginstelling. Interesse? Mail ons dan vandaag nog. vacature@wdkgroep.nl. En wie weet rijd jij binnenkort in een van de nieuwe elektrische voertuigen van Willemsen de Koning. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Natuurlijk wil je tijdens je Nieuw-Zeeland-avontuur de indrukwekkende fjorden zien. Door het regenwoud worden geleid door Maori-gidsen en de wereld voor je ogen zien veranderen in vulkanengebieden. Maar ook lekker is om je reis af te sluiten in een huisje op een onbewoonde witte strand. Ook je eigen Nieuw-Zeeland-avontuur beginnen? Kom naar Travel Essence. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er is nog steeds de dreiging van een regionale oorlog in het Midden-Oosten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Amerikaanse president Biden roept vandaag zijn nationale veiligheidsteam bijeen omdat er sterk rekening wordt gehouden met een aanval van Iran op Israël. Nadat Hamas-leider Haniyeh vorige week werd vermoord in Teheran. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken zou gisteren hebben gezegd dat de aanval mogelijk in de komende 24 tot 48 uur wordt uitgevoerd. Volgens hem is er een dringende noodzaak voor de-escalatie in het Midden-Oosten. In Groot-Brittannië zijn inmiddels bijna 150 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij de rellen van de afgelopen dagen. En de politie verwacht nog meer arrestaties. Gistermiddag gingen demonstranten in zeker 3 plaatsen op de vuist met de politie. In 2 steden werden opvangplekken voor asielzoekers aangevallen. De Britse premier Starmer heeft de extreemrechtse gewelddadigheden in zijn land veroordeeld en zegt dat hij er alles aan doet om de railschoppers voor de rechter te krijgen. De Oekraïnse president Zelensky heeft gezegd dat de eerste F-16's zijn aangekomen op Oekraïnse bodem en ook al zijn ingezet. Waarschijnlijk worden ze gebruikt om Russische kruisraketten of drones uit de lucht te schieten. Zelensky sprak zijn waardering uit voor de landen die als eerste F-16's beloofden, waaronder Denemarken, Nederland en de VS. Hij zei ook dat er nog niet genoeg F-16's en opgeleide piloten zijn. Hoeveel toestellen Oekraïne nu heeft, is niet bekend. De landenwedstrijd in de Olympische triathlon in de Seine kan vanochtend doorgaan. De organisatie van de Spelen heeft gezegd dat de waterkwaliteit binnen aanvaardbare grenzen zal liggen tijdens de wedstrijd. Door stortbuien op woensdag en donderdag raakte het water opnieuw vervuild. Gisteren werd de parcoursverkenning daarom geschrapt. België heeft zich teruggetrokken voor de wedstrijd. Een van de Belgische triatleten die woensdag meedeed aan de individuele triathlon is ziek. Veel deelnemers waren toen al niet te spreken over de waterkwaliteit. In het zuidoosten van de VS is in 3 staten de noodtoestand afgekondigd. Florida, Georgia en South Carolina zetten zich schrap voor orkaan Debbie, die vandaag aan land komt. Naast veel wind wordt er ook veel regen verwacht. De directeur van het National Hurricane Center spreekt van verbazingwekkende hoeveelheden en waarschuwt voor grote overstromingen. Inwoners in de Amerikaanse staten brengen hun spullen in veiligheid en er zijn tienduizenden zandzakken uitgedeeld. Het weer vandaag wat wolken, maar vooral veel zon. Het blijft droog, het wordt 23 tot 26 graden. Morgen nog iets warmer, lokaal mogelijk 29 graden. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie buiten de EU. Mag je etenswaren mee terugnemen naar Nederland? Vaak mag dit niet. Er gelden strenge regels voor het meenemen van plantaardige en dierlijke producten van buiten de EU. En dat is niet voor niets. Zo voorkomen we dat er besmettelijke plant- en dierziektes Europa inkomen. Lees voor elke reis de douaneregels op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg 30 euro cadeau. Probeer nu een gratis maand de correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Inge is nierpatiënt. Haar vader Gerard steunt de Nierstichting met een periodieke schenking voor meer onderzoek naar betere behandelingen. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Kom naar het Dordrechts Museum en laat je blik vangen door de schitterende werken van Albert Cuyp, Rembrandt, William Turner, Charlie Torop, Suze Robertson en vele anderen. Altijd te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Israël is klaar voor een oorlog op alle fronten tegen Iran en zijn bondgenoten. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu. Dit weekend kwam zijn kabinet bij elkaar. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, gaat Netanyahu daarmee uit van een regionaal conflict? Dat lijkt het haast wel. In elk geval is het idee dat als je zegt dat je dat niet wil, dat je dan zwak toont. En dus is de boodschap, wij zijn er klaar voor, kom maar op. En we zullen hard terugslaan op alle agressie die onze kant op komt. Het probleem is dat Iran en Hezbollah natuurlijk precies hetzelfde elkaar in een ijzeren hout. En daar ging de verbinding, tenminste ik hoor nog wel iets op de achtergrond. We leggen even contact met correspondent Daisy Moore in Libanon. Daisy, want goedemorgen. Ja, goedemorgen. Deze taal vanuit Israël, daar gaan we Sander zo meteen natuurlijk wel wat meer over horen. Maar diplomaten in het Midden-Oosten die proberen echt wel van alles te doen om nu dit regionale conflict te voorkomen. Zo was er bijvoorbeeld een zeldzaam bezoek van de Jordaanse buitenlandminister aan Iran. Wat zegt dat? Ja, klopt. Dat kwam gisteren eigenlijk wel als verrassing. Want het is de eerste keer in jaren dat een Jordaanse minister naar Teheran afreist. De banden tussen Jordanië en Iran zijn vrij slecht. Maar deze minister Safadi kwam naar Iran met een boodschap van de koning van Jordanië. Het Jordaanse koningshuis heeft goede banden met het Westen. En heeft Israël natuurlijk in april op verzoek van de Amerikanen geholpen met het uit de lucht halen van honderden drones die vanuit Iran toen op Israël afkwamen. Dus een toekomstige aanval van Iran op Israël zal waarschijnlijk weer door het Jordaanse luchtruim gaan. Dus een belangrijk bezoek. Safadi poogt met dat bezoek eigenlijk Iran op andere gedachten te brengen. Maar we horen dat Iran gezegd zou hebben niet bereid te zijn terughoudend te reageren. Sander, dat maakt dat Israël dus inderdaad, net aan jou heeft gezegd, wij zijn klaar voor een oorlog op meerdere fronten. Dat ze ook een stevig Iran tegenover zich vinden. En jij was bezig met te vertellen dat de diplomatie eigenlijk inderdaad allemaal niet lijkt te lukken ook. Nee, niemand lijkt op dit moment te luisteren. En dus is het wachten hier in Israël op die vergeldingsaanvallen vanuit Jemen, vanuit Libanon, maar natuurlijk vooral vanuit Iran. En is het afwachten wat Israël dan weer doet. En ook op Israël wordt die druk uitgeoefend waar Daisy het over had, om het niet te laten escaleren. Maar ook in Israël klinken die harde woorden van wij zullen hard terugslaan op het moment dat we worden aangevallen. En dus lijkt iedereen op dit moment de escalatie te zoeken. Dat zijn woorden weliswaar, want nu is het spel van de woorden natuurlijk bezig. En ja, is de gedachte hier dat als je je zwak toont, dan zullen je vijanden je komen pakken. Dus daar put ik dan nog een beetje hoop uit misschien dat als het puntje bij paaltje komt, iedereen de gedachte toch wel het hoofd koel houdt. Maar ja, het is een hele gevaarlijke situatie. Het wachten is in eerste instantie op Iran en Hezbollah. En vervolgens wat Israël daar weer mee gaat doen. Wat doet dat met de Israëli's? Worden ze eigenlijk voorbereid op dit conflict en dus mogelijk een oorlog? Er geldt in Israël eigenlijk een standaard aanwijzing dat je altijd voldoende water, voldoende houdbaar voedsel, een radiootje op batterij en een zaklamp in huis moet hebben. En die oproep die is de afgelopen maanden meerdere malen herhaald. En nu eigenlijk niet meer. Dus in die zin wordt het publiek nauwelijks voorbereid. De ministers die hebben satelliettelefoons gekregen, hoorden we. En het publiek maakt zich daar een beetje zorgen om. Zo van, ja, wij weten verder eigenlijk niets. Gisteren nog het bericht vanuit het ministerie van Defensie dat de Israëlische luchtafweer op alles is voorbereid, maar dat die niet waterdicht is, dus dat het publiek waakzaam moet blijven. Nou, je kunt je er iets bij voorstellen. In grote delen van Israël gaat het luchtalarm zo vaak af dat mensen het ook wel eens negeren. Nou, doe dat deze keer niet, wordt er daarmee impliciet gezegd. Maar je merkt toch wel bij de Israëli's in elk geval dat ze ook proberen gewoon normaal door te leven. Want die aanval, ja, hij kan elke nacht komen, hij kan elk moment komen. En elk moment dat hij niet komt, moet je ook maar gewoon een beetje doorleven. En dat doet men, maar wel met een soort grijze deken over de samenleving. Van op elk moment kan er toch wat gebeuren. Iedereen is daar toch op elk moment mee bezig. En elk gesprek gaat er uiteindelijk toch ook over. Deze is wat dat betreft in Iran, zijn ze daar aan het schaken, zou je het zo kunnen zeggen? Nou, daar lijkt het natuurlijk wel op, ook met dit wat langere wachten, totdat ze met een reactie komen. Dat lijkt ook wel op een schaakspel. We horen gisteren via de krant Wall Street Journal dat Iran dus niet bereid is terughoudend te reageren. En dat ze Arabische diplomaten zouden hebben laten weten dat het ze niet kan schelen of hun reactie op de moord en regionale oorlog kan veroorzaken. Ook stoere, harde woorden. De analyse in de regio is namelijk eigenlijk al heel lang dat Iran niet uit is op zo'n volledige regionale oorlog. En de vraag is nu natuurlijk of dat dan veranderd is. Dus het idee is, Iran zal zeker moeten komen met die reactie. Een reactie die hun achterban en bondgenoten tevreden zal stellen. Een harde klap terug dus, maar mogelijk wel eentje die dan de geweldspiraal niet nog weer verder zal doen escaleren. En dat is een balanceeract. En je vraagt je af of dat gaat lukken. Zeker, Sander zei het al, is het alleen Iran of juist die combinatie met groepen als Hezbollah en de Houthis. Heel gevaarlijk spel, want al zou de intentie zijn een afgewogen aanval of een gecalculeerde aanval uit te voeren, dan nog kan er dus van alles misgaan. Ja, en betekent dat ook dat landen die daar dus eigenlijk relatief weinig aan of tegen kunnen doen, dat ze daar de adem in houden, zoals bijvoorbeeld in Libanon waar jij zit? Zeker, gespannen, afwachtend. Mensen weten hier dat het opeens heel snel mis kan gaan. Het leidt tot veel stress, lastig om beslissingen te nemen. Als je niet weet wat er precies te gebeuren staat hier in Libanon, weten ze nog heel goed hoe in de oorlog van 2006... als een van de eerste doelwitten het vliegveld geraakt werd, waardoor het heel lastig werd om het land te verlaten. Syrië aan de ene kant, Israël aan de andere kant, is het eigenlijk bijna onmogelijk om dat over land te doen. Dus dat zijn allerlei zorgen die mensen. En in de tussentijd gaat het gewone leven op de meeste plekken ook wel door. Er waren dit weekend allerlei bruiloften, concerten, feestjes, maar wel met een soort gevoel van dansen op de vulkaan. Sander, dat het allemaal op scherp staat komt natuurlijk door die aanvallen op 7 oktober van Hamas op Israël en daarna de Gaza-oorlog. Die oorlog die nog steeds gaande is. Dit weekend was er een aanval op 2 scholen in Gaza. Wat is daarover bekend? 25 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. De aanval, zeggen de mensen in Gaza, kwam zonder waarschuwing. Scholen werden gebruikt door vluchtelingen in termen ontheemden die daar een onderdak probeerden te zoeken. Het alternatief is ergens in een tentenkampje. En ze zeggen dat ze zonder waarschuwing werden aangevallen. Meerdere malen, meerdere bombardementen op diezelfde 2 scholen. Nu, Israël zegt dat in die scholen commandocentra van Hamas verscholen zaten. Ja, en dat is de dagelijkse realiteit nog altijd in Gaza. Dat er dit soort bombardementen, dit soort gevechten ook plaatsvinden. Omgekeerd gisteren nog weer 6 grote raketten vanuit de Gazastrook op de Israëlische stad Ashdod. Dus wat dat betreft gaat die strijd gewoon door. En is er een bevel gegeven door het Israëlische leger aan inwoners van Khan Yunis om daar weer te vertrekken. En ja, we zien die mensen soms voor de 10e, de 11e keer weer de taak op zich om ergens een veilig heen komen te zoeken. Maar waar dan, zeggen ze, want nergens in de Gazastrook is het veilig, nog steeds niet. Nee. Vorige week werden 2 hoge Hamas-leiders gedood door Israël, zo is de speculatie. Hamas heeft in ieder geval gezegd dat ze nieuwe leiders zoeken. Is dan bekend wie ze op het oog hebben? Er gaan wel wat namen de ronde, maar dat gaat volgens een intern consultatieproces. En dan is het ingewikkelde van Hamas natuurlijk dat het in Libanon heel erg groot is. Op de westelijke Jordaanoever door Israël bezet gebied is het sterk. Vervolgens zitten er nog leiders in Qatar bijvoorbeeld, in de Emiraten. En dan heb je natuurlijk nog Hamas in Gaza en al die delen van dezelfde groep die moeten geconsulteerd worden. Dat kost tijd en dat gaat ook niet overal even makkelijk. Ik bedoel, in de Emiraten, in Qatar en in Libanon kun je nog makkelijk bij elkaar komen. Maar op de Westbank, zeker in Gaza, wordt dat een stuk ingewikkelder. Een van de leiders die daar nog leeft bijvoorbeeld, naar verluidt, Yahya Sinwar, ja, die zal ergens diep onder de grond verscholen zitten. Dus die daar maar eens contact mee te zoeken. Dat maakte het onderhandelen met Hamas soms ingewikkeld en langdurig om iedereen te bereiken die er wat over moest zeggen. Ja, het kiezen van een nieuwe leider is wat dat betreft niet anders. Sander, dankjewel. Sander van Hoorn en Daisy Moore. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:15. In Met het oog op morgen ging het over Julia Navalnaya. 5 maanden na de dood van haar man, Alexei Navalny, is ze door een Russische rechtbank beschuldigd van deelname aan een extremistische organisatie. Vandaag is het hoger beroep, maar daar zal ze zelf niet bij zijn. Ruslandkenner Helga Salomon vertelde wat de rechtbank met deze beschuldiging en het arrestatiebevel wil. Nou ja, ze bereiken er helemaal niets mee, behalve weer aan de bevolking te laten zien van deze Navalnaya, net als Navalny, is een vijand van ons volk. Want de herinnering aan Navalny moet helemaal uitgewist worden. Al is hij de dood ingejaagd, dat is niet genoeg. Nadat hij dood was, is zijn beweging, of nadat hij gearresteerd was, zijn beweging als extremistisch verklaard. En iedereen en alles die wat met hem te maken heeft, zelfs zijn weduwe, ja, die moet gewoon kapot worden gemaakt en worden weggezet als een vijand van het Russische volk. Julia Navalnaya kondigde 6 maanden geleden aan dat ze in de voetsporen van haar man wil treden. Navalny werd beschouwd als Poetins grootste binnenlandse tegenstander. En Salomon legde uit waarom zijn weduwe niet zijn opvolger is. Zonder hem, ja, zonder zo'n kopstuk, dan valt zo'n beweging al snel in elkaar. Dus die beweging heeft Julia Navalnaya op het schild gehesen. Maar ja, zij stond letterlijk naast hem en achter hem. Zij is geen Navalny. En zij heeft ook ingang bij westerse leiders. En dat is mooi. Maar ja, in Rusland, ze is onzichtbaar. En zij kan die rol eigenlijk niet vervullen. In Casa di Bo ontving boven Ervedorens oud-profielrenner Thomas Dekker. Hij sprak over zijn jeugd als jonge wielrenner en vertelde dat het niet altijd makkelijk was. Je bent eigenlijk een soort van kind in een hele volwassen wereld met best wel belangrijke keuzes die je moet maken. En die maak je uit je eigen levenservaring die misschien helemaal niet genoeg daar nog is. En toen ben ik natuurlijk op een hele jonge leeftijd al best wel veel dingen tegengekomen. En heb ik keuzes moeten gaan maken, ben ik gaan liegen. Om in deze wereld te kunnen functioneren. Dat heeft het allemaal niet makkelijker gemaakt. Dekker begon doping te gebruiken en vertelde hoe hij zich na de eerste keer voelde. Ik weet nog dat ik dat voor het eerst had teruggekregen. Ik was naar Italië verhuisd. Ik won gelijk de eerste belangrijke wedstrijd van het jaar. En ik weet nog dat ik daarna op de rand van mijn bed zat en dat ik echt in huilen uitbarstte in mijn eentje. En ik dacht van ja, ik heb dit nu gewonnen. Er is ontlading. Ik heb een hele week moeten opletten, want die wedstrijd duurt 7 dagen. Dit gaat dus de komende 10, 15 jaar mijn leven zijn. Ik kan dit met niemand delen. En dit is hoe het gaat zijn. En dat was gisteravond op Radio en TV. Australië heeft het dreigingsniveau verhoogd, meldt ABC News. De Australische autoriteiten achter de kans op een terreuraanval nu waarschijnlijk. De afgelopen 2 jaar was dat mogelijk. Volgens premier Albanese is er geen aanwijzing voor een acute dreiging, maar er zijn meer Australiërs met extreme denkbeelden, horen we hem zeggen bij ABC Australia. It does not mean there is intelligence about an imminent threat or danger. But the advice that we've received is that more Australians are embracing a more diverse range of extreme ideologies. And it is our responsibility to be vigilant. Het is onze taak om waakzaam te zijn, zegt de Australische premier. Noord-Korea heeft 250 nieuwe raketlanceerders in gebruik genomen, vertelt het staatspersbureau KCNA. Bij de ingebruikname van de lanceerders zei leider Kim Jong-un in een toespraak dat het aanleggen van een arsenaal kernwapens de beste manier is om de nucleaire dreiging van de Verenigde Staten aan te kunnen. Noord-Korea voert geregeld rakettesten uit, tot zorg van de westerse wereld. In juni zei het land dat het een geslaagde proef had gedaan met meerdere kernkoppen. Zuid-Korea en de VS zeiden later dat die raket in de beginfase van de testvlucht al was ontploft. In de Belgische plaats Mol zijn honderden tamme eenden gedood door de natuurinspectie. Die eenden waren door de inspectie ontdekt in een natuurgebied. Volgens de VRT waarschijnlijk uitgezet door een steenrijke familie om op te kunnen jagen. Maar tamme eenden kunnen gevaarlijk zijn voor andere dieren. Ze hebben gevaarlijke bacteriën bij zich en de genetische zuiverheid van andere eenden kan worden aangetast. Vandaar dus dat deze gevonden eenden door de natuurinspectie zijn vergast. En volgens Elon Musk heeft zijn bedrijf Neuralink voor de tweede keer met succes bij iemand een hersenchip geïmplanteerd. Het idee is dat mensen met een verlamming zo bijvoorbeeld een computer kunnen bedienen, alleen maar door aan de handeling te denken. Volgens persbureau Reuters vertelde Musk in een podcast dat de tweede patiënt, net als de eerste, een dwarslesie heeft en dat er honderden elektroden in zijn hersenen zijn geplaatst. De eerste patiënt was ook te horen in die podcast, hoewel er na de operatie wel problemen waren, heeft de hersenchip hem naar eigen zeggen een zekere mate van onafhankelijkheid gegeven. Er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. 1 file op dit moment en die staat in het zuiden op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel, 6 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Een succesvol weekend voor Nederland op de Olympische Spelen in Parijs, met onder meer gouden medailles in het atletiek en in het roeien. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, iedere medaille is mooi natuurlijk, of is de een toch mooier dan de ander? Wat vind jij? Nou ja, het is inderdaad heel moeilijk om die te vergelijken. En natuurlijk is hoe mooier de kleur, hoe mooier de medaille. En soms is het zelfs bijvoorbeeld bij Van op Zeeland, de foiler, die zal licht teleurgesteld zijn met een bronzen medaille, omdat hij eigenlijk op meer hoopte en ook gedurende de races wel op meer kans had misschien. Van Dorp de skiffeur zal blij zijn met brons. Prachtig verhaal en een prachtige medaille. De Holland 8 met zilver. Wat te denken van Marianne Vos. 12 jaar na een gouden medaille weer op het podium. Had misschien nog meer ingezeten, zegt dan iedereen. Maar goed, dit was zoals het liep en wat wel een beetje bij het wielrennen hoort. Ja, en dan kom je bij die gouden medailles en kun je die vergelijken. Nou, in geen enkel opzicht natuurlijk. Laten we beginnen met Caroline Florijn, die werkelijk een schitterende skiffeuse de afgelopen jaren getoond heeft. En ook op de Olympische Spelen op het hoogste podium op het belangrijkste moment het ook waar kon maken. En dit is pas de tweede keer in de hele historie van het roeien na Jan Wieners in 1968 moeten we dan teruggaan, dat we Nederland de skiff wint. Toch wel een zeer aansprekend nummer in het roeien. Dus dat is prachtig. Maar ja, als je dan naar uitstraling wereldwijd kijkt, dan kom je natuurlijk toch bij die 4x400 meter medaille op zaterdagavond. En ik noem ze nog maar eens O'Malley, Kleine, Iking, Klaver en Femke Bol. En die laatste hoef je dan niet eens te noemen, omdat de race was adembenemend. Het was werkelijk van een schoonheid en een onverwachtheid toch weer dat ze dat nog weer kon. En ja, dat maakt die medaille natuurlijk wel tot een hele bijzondere. De atletiek is sowieso een van de dragers van de Olympische Spelen. En ook de enorme mondiale uitstraling van die medaille maakt die medaille naar buiten toe groter. Maar je hebt helemaal gelijk, al die medailles hebben hun eigen verhaal en hun eigen waarde. Maar het zijn nog maar eens gezegd, Femke Bol zorgde ervoor dat Nederland toch een klein beetje ontploft op zaterdagavond. En het is ook voor het eerst in de historie dat twee mannen in de Nederlandse atletiek een gouden medaille op de Olympische Spelen halen. Ja. Maar zoals mijn dochter al zei, daar hadden ze dan wel weer een vrouw voor nodig. Dat wilde ik net zeggen, maar je dochter had het ook al gezegd. Ja, dan naar vandaag. Wat staat er allemaal op het programma? Nou ja, er gaat natuurlijk ontzettend veel weer door. Het baanwielrennen gaat beginnen. Nog niet meteen met de ploegen en de namen die helemaal voor de gouden medailles gaan. Dat gaat ook allemaal komen. De atletiek gaat verder. Sivan Hassan vanavond in een finale. Maar goed, er wordt ook op een terrein waarin er medailles aan zitten te komen. Marit Bouwmeester bijvoorbeeld ligt buitengewoon ver voor in haar zeilcompetitie. Gaat vandaag ook weer verder. De medailles worden nog niet verdeeld. Maar dat is wel met een aan zekerheid grenzen waarschijnlijk waarschijnlijkheid toch een hele grote kans op een medaille. De hockeyploegen liggen goed op koers. Het handbal, nou kortom, er zit heel veel aan te komen in die tweede week van de Olympische Spelen. En ook in de teamsporten, het beachvolleybal bijvoorbeeld. Dus dat gaat allemaal door. En ja, atletiek gaat natuurlijk ook gewoon door. En Sivan Hassan, dat is denk ik wel de grootste wedstrijd van vandaag waar we naar uitkijken. Wordt wel heel spannend hoor. Niet zo automatisch als 4 jaar geleden. Wordt heel spannend hoe zij ervoor staat in een heel sterk veld op die 10.000 meter vanavond. Wat ook spannend was even buiten de Olympische Spelen, gisteravond de Johan Cruijffschaal. Ja. Feyenoord PSV. Of PSV Feyenoord, want het is maar net hoe je het bekijkt. Het was in Eindhoven, in het PSV-stadion. Ja. Ze maakte het inderdaad spannend. Ja, het was een buitengewoon vermakelijke wedstrijd. En zoals vele kranten ook schreven, als dit de voorbode is van het seizoen, kunnen we ons erg verheugen. Het was even schakelen inderdaad in al dat Olympisch geweld. Maar het is dan toch altijd die beroemde wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. Je ziet dan alles wel dat het natuurlijk toch nog een soort van laatste oefenwedstrijd is. Heel veel waarde. Iedereen ook na afloop altijd aan die wedstrijd toekent. Maar het was buitengewoon vermakelijk. En ik vond het toch ook wel licht verrassend, omdat Feyenoord toch met een nieuwe trainer, een aantal nieuwe bezettingen op het veld en een hele moeizame voorbereiding, een paar hele grote de nederlagen in die voorbereiding. De mensen keken er toch wel een beetje spannend naar. Van, nou, wat gaat dat nou worden? En toen het snel 1-0 werd voor PSV, dachten velen van, nou, zie je, dat gaat niet goed daar. Maar Feyenoord richtte zich op. Giménez, vorig jaar zo goed in de eerste helft van het seizoen en zo zwak in de tweede helft, die maakte er een prachtige wedstrijd van. 2 goals en een assist. En uiteindelijk 4-4 toen alle stofwolken waren opgetrokken. Strafschoppen die Feyenoord ook beter nam. Is toch wel een lichte verrassing en een mooie opmaat naar het seizoen. In Rotterdam zullen ze een stuk optimistisch zijn. In Eindhoven zullen ze nog niet zo geschrokken zijn hoor. Die blijven toch wel de favoriet, ook dit jaar weer, gezien de bezetting en dezelfde trainer en dergelijke. Maar goed, het was een mooie opmaat en laten we inderdaad hopen dat deze wedstrijd een beetje symbolisch gaat worden voor het verloop van het seizoen. Vanaf volgende week, Olympisch geweld is dan bijna weg, gaat de bal weer rollen. Tom, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journaal op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. One can have a dream, baby. Two can make that dream so real. One can talk about being in love. Two can say how it really feels. One can worship on a star. Two can make that wish come true, yeah. One can stand alone in the dark. Two can make the light shine through. It takes two, baby. Me and you, just take two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just take two. One can have a broken heart, living in misery. Two can really ease the pain like a perfect. One can be alone in the crowd like an island, he's all alone. Two can make it just for any place, seem just like a being home. It takes two, baby. It takes two, baby. Me and you, just take two. It takes two. Marvin Gaye en Kim Weston. It Takes Two. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Muzikant Ruud en zijn vrouw Trudy willen dat hun erfenis goed terechtkomt. Het verhaal van de Nierstichting raakt hen, zoals goede muziek dat doet. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Cruise met Holland-Amerika-lijn vanuit Nederland naar prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Boek nu voor 2025, inclusief veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Noord-Europa-cruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24-7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited heb je onbegrensd 5G-internet. Ontdek meer op Vodafone.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. In Bangladesh zijn bij protesten in het hele land tientallen doden gevallen en honderden gewonden. Lokale media spreken van meer dan 90 doden, onder wie 14 agenten. Tienduizenden mensen waren de straat op gegaan om het aftreden te eisen van premier Hasina. De Amerikaanse president Biden praat vandaag met zijn nationale veiligheidsteam en lijkt een aanval van Iran op Israël op handen als vergelding voor de liquidatie van Hamas-leider Haniyeh. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken zou gisteren hebben gezegd dat de aanval mogelijk in de komende 24 tot 48 uur wordt uitgevoerd. De regering van Soedan noemt de omstandigheden in het vluchtelingenkamp Zamzam niet ernstig genoeg om officieel te spreken van hongersnood. Een internationale organisatie die wereldwijd onder voeding bijhoudt zei vorige week dat er wel sprake is van hongersnood. Volgens die organisatie worden de 500.000 inwoners van het kamp in Noord-Soedan ernstig bedreigd door voedseltekorten. En in het zuidoosten van de Verenigde Staten is in 3 staten de noodtoestand afgekondigd. Vandaag komt daar orkaan Debbie aan land. Naast veel wind worden ook grote hoeveelheden regen verwacht. Het National Hurricane Center waarschuwt voor verbazingwekkende hoeveelheden en grote overstromingen. Bij Weerplaza Floris Lafeber, dan is ons weer een schril contrast daarmee. Vrij zomerweer waarschijnlijk. Ja, zeker weten. Echt een heel groot contrast als je het vergelijkt met bijvoorbeeld staten als van de Verenigde Staten. Maar hier hebben we dus met een zomers weerbeeld te maken. Momenteel is het ook droog met af en toe ruimte voor zonnige perioden. Vooral in Utrecht, Noord-Holland, delen van Brabant en Noord-Limburg is het momenteel echt wel zonnig. Maar er komen ook wat wolkenvelden voor. Vooral in delen van West-Brabant en in het noordoosten van het land is het momenteel op veel plaatsen wel bewolkt. Maar die bewolking gaat wel op steeds meer plaatsen geleidelijk wat openbreken, want de zon komt er op steeds meer plaatsen vanmiddag wel bij. Nou, bij die zonnige momenten dan stijgt het kwik naar 23 graden in het noordwestelijk kustgebied tot lokaal 25 of 26 graden in delen van het oosten en zuidoosten van het land. En bij dit alles staat vandaag een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 of windkracht 4. En wat kunnen we de komende dagen verwachten? En de komende dagen verlopen ook zomers. Sterker nog, morgen wordt het echt wel een warme dag met temperaturen die lokaal uit gaan komen op 28 of 29 graden. Veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag wel wat meer sluierwolken die over het land gaan trekken. En daarbij wordt het ook wel wat vochtiger, dus morgen kan het ook wel eens klam gaan aanvoelen. In de nacht dan trekt er een koufront over en op dat koufront zit een aantal buien. En een lokale bui kan ook gepaard gaan met een klap onweer en veel regen in korte tijd. De naam zegt het al, een koufront. Daarachter zit wat koelere lucht en dat gaan we vanaf woensdag duidelijk wel merken. Want dan wordt het nog maar een graad of 23, maar het is dan wel vaak droog met een mix van wolken en zonnige perioden. Floris, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Over het algemeen goed door de zomervakantie, maar er staat wel één file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel 7 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar inmiddels is de weg weer vrij. Ster. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu op NPO Luister. Context Duitsland. Marcel van Roosmalen en jeugdvriend Roel Gootsen reizen naar Rügen. Het Duitse eiland waar Bismarck, Einstein, de wereldoorlogen en de DDR samenkomen. Ontdek nu de podcast Context Duitsland in de gratis NPO Luister app. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. De Britse premier Starmer veroordeelt het de extreemrechtse gewelddadigheden, zoals hij ze noemt, na dagen van anti-immigratieprotesten in het Verenigd Koninkrijk. Dit zei na een aanval op een asielopvang in Rotherham. De anti-immigratieprotesten leidden op na de moord op drie kinderen. Na het incident werd het nepnieuws verspreid dat de verdachte een moslim zou zijn. En sindsdien zijn er dus gewelddadig protesten. Trouw-correspondent Niels Postumus, goedemorgen. Goedemorgen. Het ontkrachten van het nepnieuws lijkt dus niet te helpen. Hoe komt dat? Dat komt eigenlijk omdat de demonstraties en rellen op het moment eigenlijk over veel bredere onvrede over immigratie gaan. En niet meer zozeer over die tragedie alleen in Southport van vorige week. Dat is een onvrede die ook al zichtbaar was bij de verkiezingen vorige maand, waarbij anti-immigratiepartij Reform UK bijvoorbeeld 4 miljoen stemmen kreeg. En die boosheid komt er nou dus onder het meest radicale deel van de bevolking uit. Ook omdat radicaal rechtse leiders en influencers online dat vuurtje van de onvrede blijven opstoken. Een belangrijke naam daarbij is bijvoorbeeld de radicaal rechtse leider Tommy Robinson. Die is zelf op vakantie naar verluid op Cyprus. Maar die is heel actief online en blijft daar ook maar nepnieuws verspreiden. Onder andere over berichten dat moslims mensen zouden neersteken of dat groepen moslims Britten zouden aanvallen. En nu is het bijvoorbeeld wel zo dat in een stad als Bolton gisteren een groep islamitische tegendemonstraties ook de confrontatie zocht. Maar in de meeste gevallen gaat dat echt wel gewoon om nepnieuws. En dat blijft dus dat het zo door blijft sudderen. Ja, en ook in heel veel verschillende plaatsen. Hè? Heb je een beeld van de omvang? Ja, het steekt steeds in een andere stad de kop op. Dat gaat eigenlijk al zo een paar dagen. Het gaat veelal om steden in het relatief arme noorden van Engeland. Dus Manchester, Liverpool, Sheffield bijvoorbeeld. Maar ook her en der in het zuiden. Er waren protesten in Bristol en in Brighton bijvoorbeeld. En elke keer gaat het niet om massademonstraties van duizenden mensen. Het gaat vaak om groepen van enkele honderden mensen steeds. Maar ondanks die relatief bescheiden omvang richten ze wel veel schade aan. En ze komen ook vaak in conflict met antifascistische tegendemonstraties. En dat zorgt dus telkens op al die plaatsen weer voor nieuw geweld. Ja, dat betekent dat de politie ook flink aan de bak moet. Hoe gaan die te werk? En je ziet dat de politie toch probeert enigszins te deescaleren en de protesten niet met grof geweld de kop indrukt. Je ziet ook dat de regering van premier Starmer voortdurend waarschuwt dat relschoppers zullen worden gearresteerd en dan ook heel snel zullen worden berecht. In de afgelopen week zijn dus ook al meer dan 400 mensen opgepakt. En de regering hoopt eigenlijk dat met die tactiek, dus het oppakken en berechten van mensen, die protesten uiteindelijk langzaam zullen doodbloeden. Alleen ja, tot op heden lijkt dat dus nog niet helemaal te lukken. Nee. Hoe kijken Britten hiernaar? De meeste Britten die ik zelf spreek vinden het verschrikkelijk en schamen zich ook echt voor die rellen. Maar het is natuurlijk wel zo dat bij die vorige verkiezingen van vorige maand ongeveer 14% van de mensen echt op een anti-migratiepartij heeft gestemd. En onder die groep bestaat er dus zeker wel begrip voor de zorgen over het immigratieprobleem. Al denk ik dat zelfs onder die groep een aanzienlijk deel het niet eens zal zijn met het geweld wat hier nou bij komt kijken. Je zei net, het iedere keer steekt het op andere plekken de kop op. Iedere keer een andere plaats waar het uit de hand loopt. Is het dan in te schatten wat er deze week nog gaat gebeuren? Nee, dat is moeilijk in te schatten. Wel zijn er allerlei extra maatregelen genomen. Moskeeën worden op het moment extra beveiligd. Heel veel extra politie op de been. Premier Starmer heeft vandaag ook weer een ontmoeting met het van de politie, waar men dus weer gaat overleggen wat er de komende dagen eigenlijk moet gaan gebeuren als de protesten niet stoppen. Maar er is natuurlijk ook wel een soort van hoop dat het nu na het weekend weer gewoon een werkweek is. Waarbij toch ook een hoop demonstranten misschien wel weer aan het werk moeten. Waarbij het misschien iets minder makkelijk is om die demonstraties te organiseren. En dat het op die manier toch langzaam gaat uitsterven. Mocht dat niet zo zijn, dan zullen er ongetwijfeld nog weer extra maatregelen worden getroffen de komende dagen. Je zag dat bijvoorbeeld in Bolton gisteren het tijdelijk verboden was om gezichtsbedekking te dragen. Wat het natuurlijk makkelijker maakt om ook achteraf op basis van videobeelden mensen nog weer op te sporen en te berechten. Het is dus even afwachten de komende dagen of dat ook echt allemaal gaat werken. Niels, dankjewel. Trouwcorrespondent Niels Postumus. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Olympische triathlon-estafette gaat door. Dat heeft de organisatie van de Spelen besloten na een test van de waterkwaliteit van de Seine. En die estafette begint strakjes om 8:00. Jan-Kees van der Kun, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Was het weer spannend of hij door zou gaan? Ja, het is toch wat iedere keer. Hè? Ik voel me hier soms toch een beetje de Diewertje Blok van het Sinterklaasjournaal. Het is spannend. Gaat het door? Gaat het niet door? Dan heb je een beetje fantasie nodig. En uiteindelijk gaat het feest toch weer door. Dat heeft de Franse organisatie hier ook weer voor elkaar gekregen. Op alle dagen is de waterkwaliteit onvoldoende om te trainen. Maar uitgerekend op de dag dat de wedstrijd plaatsvindt, wonder boven wonder, zijn de waterwaardes goed genoeg en kan er dus straks om 8:00 begonnen worden aan de triathlon-estafette. Ja, maar bij de Belgen doet iemand niet mee omdat België doet helemaal niet mee omdat iemand van het team ziek is geworden. Heeft dan het een wel met het ander te maken? Ja, die schijn is toch wel nadrukkelijk aanwezig. Claire Michel ligt in het ziekenhuis met een bacteriële infectie in haar darmen. Nou, kazaal verband is niet aangetoond, maar ze heeft vorige week gezwommen in de Seine en nu is ze ineens hartstikke ziek. Heeft ze die poepbacterie, dus die kans is groot, maar aangetoond is het niet. En bovendien is ze de enige waarvan echt bekend is dat ze ziek geworden nadat ze vorige week hier in het water heeft gelegen. Aan de Nederlandse kant hebben we het nog even nagevraagd, maar de vier atleten die vorige week in de Seine hebben gezwommen en vandaag ook weer in actie gaan komen, zeggen nergens last van te hebben. Oké. Ja, vier atleten. Hoe werkt dat eigenlijk, zo'n triathlon-estafette? Ja, dat is spectaculair hoor. Dan gaat het snel, want ze moeten alle vier om de beurt dus in actie komen. Maar dan over een korte afstand. Eerst 300 meter zwemmen, dan 2 rondjes fietsen van in totaal dus 7 kilometer. En dan 2 rondjes hardlopen, 1,8 kilometer in totaal. Dat zijn betrekkelijk korte afstanden ieder voor zich. En dan 4 achter elkaar. Eerst een man, dan een vrouw, dan weer een man en tenslotte een vrouw. En dan maar eens kijken wie de beste som der delen heeft. Hè? Welk land in totaal dus het snelst over de finish komt. En heeft de Nederlandse ploeg dan kansen? Ja, ze gaan er wel voor. 3 jaar geleden in Tokio werden ze 4e. Dit jaar lijkt de strijd... Ja, dat is prima, toch? Ja. Dit jaar lijkt de strijd om het goud wel echt voor Groot-Brittannië en Frankrijk weggelegd. Maar daarachter zitten een aantal landen dicht op elkaar. Nieuw-Zeeland, Duitsland, Zwitserland, Verenigde Staten, Australië en Nederland. Kan er toch ook wel bij komen. Als het allemaal goed valt, dan zouden ze best wel eens top 6 kunnen eindigen. En wie weet waarom niet. Die 4e plaats van vorige keer overtreffen, het zou toch wel leuk zijn. We gaan het allemaal van jou horen zometeen, hè? Ja, absoluut. Over een kwartiertje gaan ze hier van start. En ik zit weer op de Pont Alexandre Trois en ik ga het allemaal in de gaten houden. Dat heb je toch een geluk. Jan Kees van de Het is een prachtige plek. Ja, bij Omroep Rijnmond vertelt de 73-jarige Leen over zijn bijzondere donornier. Op zijn 23ste kreeg Leen Gijzen die donornier. 50 jaar later werkt hij nog altijd. Veel mensen moeten om de 10 jaar een nieuwe, zegt Leen tegen Omroep Rijnmond. Maar die blijkt dus echt een topnier te hebben. En dat blijkt nog een nier van een Duitser ook. Dat hoorde hij al toen hij in het ziekenhuis de nier kreeg. En dat leverde een bijzondere situatie op. De transplantatie was vlak voordat het Nederlands elftal op het WK voetbal in 1974 dus de finale van Duitsland verloor. Het hele land had er de pest over in, zegt Leen. Maar ik gun het die Duitsers wel. Ja, dat snap ik. Je had andere prioriteiten. In de rij staan voor een van de populaire attracties in Amsterdam is dankzij een nieuwe techniek misschien voorbij in de toekomst. Onderzoekers van het Centrum Wiskunde en Informatica hebben een app bedacht. Gebruikers voeren in waar ze naartoe willen en de app zorgt ervoor dat iedereen op drukke momenten wordt verdeeld over de attracties. En dan sta je dus zo min mogelijk in de rij, vertelt een van de bedenkers aan AT5. Het idee is dat je zelf aangeeft wat je voorkeuren zijn. En daarna, als je voorkeuren hebt opgegeven, kan het algoritme met jouw wensen, gecombineerd met wensen van heel veel anderen tegelijk. Echt, we hebben het getest met 10.000 mensen tegelijk. Kan je een route uitrekenen, zodat jij de dingen kan doen die je leuk vindt. En dat ook andere mensen nog steeds kunnen doen wat ze leuk vinden, zonder dat je eigenlijk elkaar in de weg zit. Ja, gat in de markt zou ik zeggen. Je verdeelt dus eigenlijk gewoon iedereen over de stad op via een planning die de app dan maakt. Ja, dan moet wel iedereen die app gebruiken. Ja, dat is natuurlijk het probleem. En die app is nog niet eens te downloaden. De bedenkers zoeken nog partijen die het idee willen doorontwikkelen. Want zeggen die onderzoekers, ja, wij zijn alleen maar er om ideeën te bedenken. En dan moet het vervolgens nog wel rond worden gemaakt. Maar als er genoeg mensen gebruik van maken, ja, dan zou dat best een oplossing kunnen zijn. Dat sommige supermarktklanten niet alles afrekenen bij de zelfscankassa, ja, dat hebben we inmiddels wel begrepen. Maar een dief bij een supermarkt in Maarsen ging gisteren wel erg ver. Las Hart van Nederland op de Facebookpagina van de politie. De man haalde voor €1.193,51 aan boodschappen en rekende 1 vanillevlaatje van 35 cent af. Hij scande eerst wel alles om vervolgens die bon te annuleren en daarna alleen nog de vla af te tikken. De supermarktmedewerkers waren scherp en overhandigden de dief aan de politie. Of die zijn vanillevla wel mocht houden, dat vertelt het verhaal niet. €1.193? Sowieso al. Ik denk dat hij daar allemaal mee opviel. Een supermarktkar die zo vol zit, of het zijn hele dure dingen geweest. Maar ja, dat is dan dus de truc. Eerst alles afrekenen. Lijkt wel of je er heel druk mee bent. Vervolgens die bon dan annuleren en dan nog 1 vlaatje afrekenen. Ja, het is ongelooflijk, hè? En misschien wel de grootste karaokebar van Nederland. Die was dit weekend te zien en vooral ook te horen in Vlissingen. Zo'n 5000 mensen in een park zongen mee met de teksten op een groot scherm. En Omroep Zeeland durfde daar een opname van te maken. Ik was zo blij dat jij er was. Alleen je vulde steeds mijn glas. Frans en Duits en Frans, Duits. Ons moeder zei nog, doe dat nou niet. Verlaat je mijn verleden en maak jij degene die ik mis. Oké, misschien niet altijd loopzuiver, maar volgens de organisatie in Vlissingen maakt het allemaal niet uit. Mensen die elkaar helemaal niet kennen, die staan samen te dansen, te zingen, slaan de armen om elkaar. Het is gewoon zo gezellig. Dat maakt het echt de moeite waard om dit te organiseren. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files, maar veel vertraging leveren ze niet op. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Rijswijk en Delft, nu 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechte rijstrook is dicht. Steve Winwood, Higher Love. Het is 8 minuten voor 8. Na een crematie verstrooien nabestaanden de as van hun dierbaren graag in de natuur. Bijvoorbeeld op een plek die voor de overledene een bijzondere betekenis had. Maar dat mag niet overal. Verslaggever Mark Hamer, jij bent in het bos in Overveen in Noord-Holland. Mag het daar wel? Ja en nee. Ik ben op, om het precies te zeggen, op buitenplaats Elswoud. Ik sta hier met Rien de Vries, de boswachter van Staatsbosbeheer. En we kijken nu naar een plekje waar het wel mag, hè? Klopt. We kijken eigenlijk hier nu op het herdenkingsveld van de buitenplaats. En dit is een plek waar met toestemming van Stadsbosbeheer, mensen het van tevoren aangevraagd hebben, mensen als mogen verstooien. Ja, mooi plekje, watertje ervoor, schuine helling. Daar loopt wel weer een weg, geloof ik. Daarachter loopt de weg weer, maar daartussen ligt een heel mooi veld tussen oude lindes, waar mensen een mooie plek mogen zoeken. Ja, willen mensen nou heel veel in de natuur het as verstrooien? Ja, wij zien landelijk veel aanvragen. En dat is op plekken waar het soms wel kan en op plekken waar het soms niet kan. En hier hebben we ervoor gekozen om een plek aan te wijzen waar het specifiek wel kan. Natuurmonumenten, zeg maar de concurrent van jullie. Deze niet helemaal, hè, maar die zijn ermee gestopt. Ja, natuurmonumenten is mee gestopt. En dat zien we ook in onze aanvragen. Dit jaar zien we dat we significant meer aanvragen hebben voor asverstrooiing in onze terreinen als voorgaande jaren. Waarom zouden zij het niet meer willen? Nou, ik kan me dat ergens ook wel voorstellen. Er zit wat regelwerk achter. Kijk, het kan niet overal. Je neemt iets mee in een natuurgebied in wat daar niet hoort. Dus het kan ook niet overal. Soms gebeurt het op plekken waar het echt niet kan, want dan is daar de vegetatie gewoon heel erg kwetsbaar. Ja, wij lopen nu even over het terrein, over een pittoresk bruggetje. Ja, mooi is een buitenplaats eigenlijk, met al die gebouwen en ook ja, de tuin zoals die aangelegd is. En we hadden het over een plek waar u het absoluut niet wil hebben. En dat is hier, hè? Dan lopen we inmiddels op een zandpad. Klopt, we zijn een klein stukje verder en hier kijken we op een heel mooi stukje moshellingen. En hier staan bijzondere mossen, bijzondere paddenstoelen en andere kwetsbare vegetatie. Als men hiervoor kiest om van het pad te gaan en as te gaan verstrooien, dat geeft gewoon schade aan de vegetatie. En daarmee raken we een stukje biodiversiteit kwijt. En dat willen we absoluut niet. Kwetsbare moshelling niet betreden staat er ook bij. Ja, klopt. En dan willen jullie er ook geen as bij? Zeker niet. Wat is het probleem dan? Op het moment dat je iets het terrein inbrengt of een stuk in het natuurgebied inbrengt wat dan niet hoort, kan dat schade met zich meebrengen. Je verandert wat in de grondwaarde, maar mensen gaan ook soms van het pad af om hun as te verstrooien. Je loopt op die vegetatie, de vegetatie beschadigt weer. En dat willen we niet. En daarom kiezen we ervoor om op een bepaalde plekken wel te doen waar het wel mag, waar je dus door een aanvraag te doen bij natuurlijk herdenken de toestemming krijgt, zodat we het kunnen reguleren. Op plekken waar het niet kan, hoor je het dan ook via de stichting. Maar het gebeurt ook illegaal. Het gebeurt helaas ook illegaal. Met enige regelmaat komen we ook as tegen onze terrein op plekken waar we het niet willen hebben. En daar zit dan soms ook een monumentje bij. Denk aan een bos bloemen of mensen planten er zelf een boom. Of planten er een dan weet u wat er aan de hand is. Dan weten wij vaak wat er aan de hand is, ja. En dat geeft ook weer schade in onze terreinen en daarom reguleren we dat. En wat als ze het nou wel doen hier? En u ziet het? Ik heb het gelukkig nog niet mee hoeven maken, want het is natuurlijk een wat pijnlijk moment. Maar dan zullen we mensen het absoluut op aanspreken en uitleggen dat het op die plek niet kan. En in dit geval hier er een speciale plek voor is waar het wel kan. Ja, u zei...